naman. Huwag mo akong pitigan, baka aking maisipan, baka di ko maibigan ang gusto ko na gawin, baka di ko mapigilan, di ko dadaanin sa mabuti na usapan. Di kita kakausapin, tatawihan kita, kaya huwag mong sasabihin, dinidekma lang kita. Ang sa akin lang kasi baka mabigla ka dyan. Alisin ang mata sa akin bago ka mahuparan. Yo miss, parang kanina mo pa ako tinititigan. Titigilan mo ba yan o ako'y papabayaan mong matunaw na lang? Baliktad ang mangyayari pag ako manigas. Handa ka ba sa mangyayari? Oo, alam ko na mata mo patungo sakin. Be safe, baka ano pa mata mo mo sakin. Di kita binabastos, sinasabihan lang kita na sa mahalay mong tingin, hahalayan din kita. Sige, tignan mo pa ako. Sige, silip. Sige, titigan mo ako. Sige, silip. Sige, tignan mo pa ako. Sige, silip. Sige, titigan mo ako. Ibibigay ko gusto mo. Sige, tignan mo pa ako. Sige, silip. Sige, titigan mo ako. Sige, silip. Sige, tignan mo pa ako. Sige, silip. Sige, titigan mo ako. Ibibigay ko gusto mo. Oops, teka, ba't ganyan ang iyong tingin? Tila malakit, parang may gusto kang gawin. Parang gusto mong tagatin ang labi ko. Tingin ka ng tingin, tara dito sa tabi ko. Nang masunggaban ko, labi mo na makula. Pagpasok ko palang, akin nang napuna. Sige, halika na, tayo ay maghalika na. Sabay bache, pupunta kung saan, alam mo na. Walang mahina-hina, don't look at me. Baka matira kita, sa pool ka sa'kin. Ako ang laging bida, mainit yan sa kita. Pag malaki ang hita, malaki ang kita. Dilat ka sa akin masyado, halika dito. Samahan mo ko sa kwarto, sakto, sapo. Pag nilabas ko to sa mouth mo, mouth mo. Sige, tignan mo pa ako. Sige, silip. Sige, titigan mo ako. Sige, silip. Sige, tignan mo pa ako. Sige, silip. Sige, titigan mo ako. Ibibigay ko gusto mo. Sige, tignan mo pa ako. Sige, silip. Sige, titigan mo ako. Sige, silip. Sige, tignan mo pa ako. Sige, silip. Sige, titigan mo ako. Ibibigay ko gusto mo. Sige, tignan mo pa ako. Sige, silip. Sige, titigan mo ako. Sige, silip. Sige, tignan mo pa ako. Sige, silip. Sige, titigan mo ako, ibibigay ko gusto mo. Sige, tignan mo pa ako. Sige, silip. Sige, titigan mo ako. Sige, silip. Sige, tignan mo pa ako. Sige, silip. Sige, titigan mo ako, ibibigay ko gusto mo. Sige, silip.